بالاستنجاء بالحجارة باب دے پا بیان دے استنجا کولو کی فکانو وغیی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم ابراہیم نخعی کوفی فقیح بعالمو عن عبد الرحمن بن يزيد دا عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله عنه روایت نقل کړي قال قيل لسلمان دا قاضي ویل شي سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه تا خبر وکړ سلمان رضي الله عنه د فارس او دی ایمان روڑو واقع در تکیر ادا وی قد علمکم نبیکم وی بیشک تعلیم در کرتاکو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استاکو کل شیندار وشی تعلیم در کئی حتی الخراعتا حتی الخراعتا تردی چی ادب دا او دسماتی او دناستی طریقیم در لخولی چی او دسماتی تا بسنگا کینی خیرات دیتا وی خیرات دا پا کسری دا خاطر دی اباد حراعت وی وی دا غلط دے زکا حراعت گندگی و نجاست تا وی او حراعت وی ورو لیبورو تا دناستی طریقہ فقال سلمانو سلمان رضی اللہ عنہ ویلیو اجلاو دا اللہ حبیب نمون دا پارف منزلی دا والد دے او منتا آغد او دسماتی دناتی شنن خوله نهانا ممن کری ونستقبل القبلتا باچ مند قبلی لمخکو بغائف نو بغلن فلو او دسماتی یا قولو کی او دسماتی کی منگدین من کریو او انستنجی بالیمین یادا چمون دی سنجاو کو پا خلاف دین منکلیو او ان ای سنجیا حدنا او دین منکلیو چی سنجاو کی او پا منکی بی اقل من ثلاثت احجار پا کمود دریو کاؤنا او ان سنجیا بی رجیعن او دین منکلیو چمون دی سنجاو کو بی رجیعن فَبَنْدَگَئِ سَرَا رَجِعَ بَنْدَگَئِ سَوَئِ آو بِعَزْمٍ يَا فَأَدُوكِ سَرَا نُدِيكِ بُرَدَا مَسَلَ بَرْنَا ذِكَرْ كَرِي وَيْمُنْ بَسْتِنْجَا نَكَوْ فَقَمُ دَدْرِو فَعَ بدی کی دو فقہا علماء اختلاف دے چیز بر استنجا پسان و لوتو کے ندا عدد و شمیر تو کی مسلوم دے کنا امام شافعی رحم اللہ امام احمد رحم اللہ نور علماء وی چیز استنجا کی زان فاکون او دریوالی دو لوتو کان واجب دے اوی تار مستحب دے امام ابو حنیفہ امام مالک رحمہم اللہ و ایزان فاکول واجب دی او دری لوٹی کانی استعمالول مسنون دی او ناتا قیوان مستحب دے ابو داود شریف کی اور روایت راغل ابن ماجہ کی الله حبيب من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج سوچ سنجا کئی نگت دینا تکئی استعمال کچاو کن نخطارو کو کچاو نکل نبد سو گناہ نشتا قدمان سو گناہ نشتا ندارم دری گتی نام سرورل حدیث پاس کرابلی اللہ حدیث فرمائی کلشیو پتا سکیو جسماتی تزی نظام سرد دری کانیو سی جپدی نام پاس کی او دری کانی کاسی کی دری کانی سکی گی دا کاسی کی ندادرو آنے سنت تے زان پا قول واجب دی او دانا تکی والے مستحب دے دی باپ کی دا حدیث کی دا مسئلہ دست ذکر دے وین دی ابو عیسیٰ امام ترمذی پڑے باپ کی رائشی رضی اللہ عنہ آنے دو آیت تے اگر رجیع ویتا بند گئی باودس نکے وولدی دی تو یوشے تو آن کو بیارا خوستی گندے بھی جوڑشے اوزاد ہر کو بندے بھی چیوی ندی سر جی اوائے ارست و برا کی جدا پلیت تی نکو پلیت چی پلیت چی بارے جو پلیتی دے رکے خنورم دے رہے او دادو کی بارا کن تفصیل در لگا دی یو خوابو کے دمرا مئینوی کی پاگو صفائی کی گینا دین دار پیریان و فراغ دے لکر اس تو برائش بدی باپ کے حدیث دے دائشی بی رضی اللہ عنہ دائشی بی دا حدیث امام داود و نسائی ذکر کرے و ایتر جیدی و تاکو کی دیو دس ماہ کی تنظام کرو جدری کانی اوشی زان دی پی باکی او جاد دا پارت آتی دی آو دا خزیم ابن ثابت رضی اللہ عنہونا دامنم روایت تے آو دا جابر رضی اللہ عنہونا دا خلاد ابن صاحب رضی اللہ عنہونا انا دیلی او داغد والدنا دیفون و ندار روایات منقول امام بیسا پھر بیج رحم اللہ وی حدیث دا سلمان تا دے باب کی حدیث حسن صحیح او دا قول دا اکثر اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ومن بعد سوچ دا دین رسط دی رعاو دینی چی سنجا پا گتو یجز اکاسی کی دی ایک پا گدو چا سنجاو کا زان پاک کو ندا چاہتی کی اگر پجو بے استعمال لکی خطا سفیر رکھوے لی چھ دے گندہ گئی دا موضع النجاست نا آفل تجاوز نی کرے او تجاوز نکڑے نگا پتشو گدو لکو صفائی کاتی کی گنا بلکہ استعمال دو بو واجب دے وَإِن لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَا ایک اگر چونکہ نیوز جو تاتکیہ کر کے سنجائے کو عبور نہ دکھلی اِذَا عَنْخَا اَثَرَ الْغَائِتِ وَالْبَوْلِ کَلَكِ خُصَفَا كِيَهَا اَثَرَات دَلُوِي اَوْدَسْمَاتِ اَوْدُوَا عُبُولُ وَبِهِ يَقُولُ السَّوْرِيُ او سفیان سوری رحمت اللہ لیندہ کی وئی ابن المبارک دن وئی امام شافعی امام احمد او اسحاق رحمہم اللہ وئی داد دی علماء کرام و مسلک دے چھے پتانم کاتی کی خوشت احناف پنیز دارے چیدم خرجنا بقدر درہم تجاوز نکڑے او تجاوز کری روی سنجا پوبو بانی ضروری نا گورا بہر بناور گندگی ترجیح ہوئے لکه تاسو له حدیث کې تیر شول. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، باب ته په بیان د دې کې چې استنجاء په دوه خانو کول څنګه دی. وبه قال حدثنا حماد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي قال حبيب وترك الحاجة دفارا فقال ما تيري انتبش لي ثلاثة أحجار ما لیو دری کانی اولیتا وابا او دسماتی دفا قال صحابی فاتیتو ہو بی حجرین ماورت دو کانی ران ورو تتر یو میرا سرا اید اصنو دخطر دخرون پکتا رو سوئی بل کانی انو انتو صحابی نداعی فزیبانی و روسرا فأخذ الحجرین عزوکانی و اغسطل و علق الروسا اوی غرزولو اغا پچھو غرزولا و قال انها رکشت وداق پلیت دا رکشن و رکشن یوم آناقا داق پلیت دا نجیلے کی غرب وطان را بلی بعد علماء لکھلی کی غرب دلے کی دریک کرے شرط وے نگاہ بدرے کم لٹھولے خوپیو حدیث کی دات پر آگلی چرا اللہ حبیب آغا روسو غرزولا وی انہا رکشن او ایتنی بھی حجر دو کمالا بلکانے مدورا نصحابینا او دھین کانے مورتو پتو درین کانے ورکو کرتو نپدی ترکیب بانی با حدیثی تاسو تذکر کو چدو کانی رارل یو ورکر رو سواد اللہ حدیث کانی وارسل یو ورکر دارستو دی حدیث کے استراب دے نیمان ترمیزی رحم اللہ دلاغہ ذکر کر تاسو اکلک لکھو گورے نجاب انشاءاللہ دا حسین و آئیو